شوێنێلم دنیایە بەسەر هاتی سەیری تایە هەموو شوێنێلم دنیایە بەسەر هاتی سەیری تایە تا لە ڕاستیەکانی بگەین دەبێ بگارین بەدوایە دەبێ بگارین بەدوایە وارن وارن مناڵەکەن لاگەڵ تەن تەن بگرین کاروان وارن وارن مناڵەکەن لاگەڵ تەن تەن بگرین کاروان بە نێو دنیادا گەشت بکەین تا بزانین نهێنیەکەن تا بزانین نهێنیەکەن باچی درون هنا گرین تا ببینین آسوی چی رون وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگرین کاروان وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگرین کاروان بنیو دنیا دا گشت بکین تا بزانین نهین یا کن تا بزانین نهین یا سەرەتەکانی تەن تەن حەوت گۆی بلورین بەشی یەکەم نفرینی ڕاستکار کاپاک بوو بەڕاستی ئەمە ئەسڵەن ڕاست نییە کەس ناتوانێت بێتە ژووریا بڕواتە دەرەوە لە هەموو سوسێ پاسەوانیەت مەگەر ئەوەی کە نا ئەمانە لە ناو هەر قفڵن هی تۆ لەوێ هیچی نەبینیوە؟ نا گەورم هیچم نەبینیوە من بە تەواوەتی کە گێژ بووم سێرکەن جەواهیراتی ڕاستکار کاپاک ون بووە کەنافێک کەسە لەم ڕێگەیەوە هاتۆتە ناوەوە خێراکەن ئەبێ سەربان بگەڕێین بڕۆن بە جوانی سەربار بگەڕێن لەوێیە هەڵهات بیدۆزەرەوە میلۆ بیدۆزەرەوە ئۆه میلۆی داماو بەم دەم و پۆزە پیسەت ناتوانی هیچ بۆنی هەست پێ بکەیت ئەتوانیت بەنگی تاراگۆنە خێراکەن با بڕۆین ئەوە ناتن دووبارە یانێ لەدەتم بکەن ئەوە ناتن لێرە بڕۆن نا نا ئارام بن ئارام بن خوای گەورە بەم زووە بووە ببانی زانم کەستان دۆزیەوە بەداخەوە نا پیاوەکانم ئەمشەو هەموو ناو باخەکە گەڕان ئەمڕۆ بەیانی تۆزە خوێنمان دۆزیەوە بەڵام شتێکی زۆر نەبوو تاراگۆن چۆنە هێشتا بێهۆشە دکتۆری لایە نازانم چی بۆتە هۆی ئەم بێهۆشیە لێدانی دڵشی ئاساییە زۆر بە جوانی هەناسایات ماسولکەکانیشی گرشت نین کەواتە ساغای ئەوە گەڕانەوە ئەوە گەڕانە فریا بکەون ئەوە دەنگی هەرقلا بەڵێ بەڵام ناتوانێت پیاسەش بکات ئەو کەواتە ئەتوانێت بە پێ پیاسە بکات منیشە ڕۆم بۆ لای پیاساکەم فریاوکەون وازم لێ بێنە هەیولا وازم لێ بێنە هێرقل گیان هێرقلی هەرقلەکان یانی بۆکوێ چووە ئەو تێگەیشتم ئەتوانم بە ئاوەنگەکە بیتۆزمەوە هێرقل گیان هێرقلی دایە ئەو چەند سەیرە ئەو سڵاو سەیرکەن چی لێرەیە ئەمە دەستبەندی ڕاستکار کاپاکە چییەکە لێرە بەڕاستی دەستبەندێکی زۆر جوانە ئێستا ڕۆم هەموویان ناکاوگیرەکەم چەند ڕەنگی لەگەڵ قەمساڵەکە ماگونجێ تۆرنسۆڵ پیمانی هاور کردین یارمتی من بعد خو ازنم به جوانی نبیستید ایه بیت چو بیبا کیه تورن سال کپتن سید اوه که اوه سر دارکه کواتل برم اینه من توانیم پی آب دوزینه و او بو خوشوردنه و چوت سر دارکه یه تلوانی لو سره و بید من روم سید یکم اگر لی بید دای هیچ او هات بخواره و نگران ما با کپتن من حالم باشا لبیس نگه خوش حالم کپتن سیده بکه لای راست کم اکتر بولای راست گیشتید اما چطرگی تورن سولا چی بو میلو لیره نشانی شار کرده نبینده شار تورن سول و شار او پیاو خوری نو دارکه اشار دوتا و کات تورنسول بینی اکسا پلاماری اید نحلل شیطان بو بیشه پلاماری تورنسول باد منیش نزنم کپتن بلا باشت رو احتیب گین میلو برو پروفیسور بدوزره و شیطان ران کرد ایستا پولیس اتوانه بیاندوزه توا چون که من جمارکه هم نبر کردوا ناوی او پیاوی که دزدوا ناوی پروفیسور ترنسولا او لحوریانی پروفیسور تراغونا اوتومبیل اکی رشت بجماری 413 31-37 خیلی پیاوکان بنیرن تا شقه مکان بگرن زور باشا لانه خوی بیم هم گو غیر بیم قول رنگام اون تو بیرر زادی بسوش نو برو باکور رای کرد بازگی چکتر لسکشنو بطقی اولا استا همشن شی با اویا بارف او تو بیلی که رستان لسا جاده نمینیوا بیموانی من هیچم نمینیوا اتوانه نورا او تو بیرر رشنگتان گرد چی؟ لیرو نهاو شتیوانا بیر پیچ خورتا میهاو با ایروا واب زنم آن ما اون کردوا سیما بیو سر رسل شوی رکلسه جاده خوی اون کردوا باستن لوانه چو بتو نو درستانکا بابرن سید کین او تا کسی تیانیا هیچ دارن سالی دامو بو با دوکل چو با اسمان هیچ نه گورو ولاب اما حوو نو چکمان گماروی آوا دوه هی زیارمتی بکن همون او درستانکش بگرن سودی نیا پیاد زکن زود دور کتونه توا اته بلی چی سرکن شوانی تایی سهره که تازه لیره ها برنام سهره که لیره چاروه نیکردون سهره اک برنگی خولمیشی نه نه در شیطان تو رنگی سهره که لشو ازارید ها چون که رگه که باریک با توا سهره که لداری که جیر کردو رنگی بجه هشتو اگر لبیر تنبیل بازگه بله سایقه کشی عینه که که لچاوه بو لیسوانی و شده که اوه هاتو که اوه که سوچوستیج لطنیشتی و دانیشتو آخوه تی هزار چار نحلل لشیطان اما توانی بیانگرین زور باشه اشتا تسلیم نبین سرباز نیشانەکانی ئەو سارەخۆڵەمێشییە بە هەموو بازگەکان بن. بەسەر چاو گەورە. بەڵام ئێشتا من نەمزانی ئاخر بۆ بێچێت تۆڕنسۆڵ بدزێت. پیاوێکی ئازاری بە کەس نەگەیاندووە بۆ سەیکە نیگەرانمە بە هەرێ دۆزینەوە. هیوادارم. پرۆفیسۆری ناودار تۆڕنسۆڵ ون بوو. پۆلیس ئەو ساری کە پیاودزەکان پێیان بوو ناسیەوە. سیاری خۆڵە مێشی ڕەنگ کە دانیشتوانەکەی خەڵکی ئەمریکای باشوور بوون. وا هەست دەکرێت دزینی پرۆفیسۆر تۆڕنسۆڵ پەیوەندی بە ئەندامانی دەستەی ساندەرس هاردمانەوە بێ. چەندین ڕووداوی ناخۆتوشی ئەندامانی ئەم دەستەیە بووە. سڵاوتانتان دووپوونەم. سڵاو دووپۆن. ویستم پێت بڵێم شتێکی زۆر سەیر لەبارەیەوە حەو کەسەوە لە خەسەخانایە. پێم باشە خۆ و سەرێک بەیت و بیبینیت. پێمان باش بوو ئێوەش ئاگادار بکەینەوە، چونکە نەخۆشیەکەی پرۆفیسۆر تاراگۆن نەخۆشیەکی تایبەتە. مەبەستەوەی کە شوێنەوارناسەکان هەموویان بە نەخۆشیەکی تایبەت ئازارە بن؟ بەڵێ بە تەواوی هەر ڕۆژ لە کاتێکی تایبەتی دیاریکراودا. هەرگیز تێناگەم. ئێستا کاتێتی. ئۆخ، سەلام خانمی کلاکسۆن. دکتۆر زۆر مەترسیدارە، یانی ناتوانن هیچ کارێ بکەن. هەر کارێکە بتوانم ئەنجامی دەم. هەموو پسپۆڕانمان ئاگادار کردێتەوە بێن بۆ ئێرە. ئەتوانم کەوێ زیاتر لێرە بمێنمەوە؟ باوەڕکە خانمی کلاکسۆن، بۆ ئێوە باشتر وایە کە زووتر بڕۆن. بڕۆنەوە بۆ ماڵەوە، کەمێک پشوو بدەن. زۆرمان دوو دیاری. هەمویان زۆر ئارامیانە بەرچاو. تەنها لەم کاتەدا. بەڵام بەم زوانە دەست پێیەکە. زیکەی ئێستا. لێسترن، کاپتان حاڵی چۆنە؟ چەندین ڕۆژە بەدیار تەلەفۆنەکەوە دانیشتووە. ئێستا هیچ هەواڵە لە پرۆفیسۆر نییە؟ هیچ. تۆڕنسۆڵ بوو بە دووکەڵ و ڕۆژ بە ئاسمانە. ئەلۆ، بەڵێ خۆم، ئێوە کەن. ئای خواهی جان، گەورەم زۆر بێهیوە بێت. چی؟ هەزار جار نەحلەل لە شەیتان. کاپتان، کاپتان، کاپتان، گەورەم، بەڕێز منم، لێستێرن. هیچ ئەبینی؟ لەنگەرەکەیان هەڵکێشن هاوڕێیان. خۆ ڕاگری بکە پرۆفیسۆر، ئەدۆزمەوە. کاپتان، ئاخر چی بووە؟ ئێستا کاتی قسەکردن نیە ژیانە، نابێ کات بە فیڕۆ بەم. بەڵام کاپتان، لانی کەم بە من بڵێ. ئۆ نا، میلۆ، بگەڕێنە بۆ ئێرە. میلۆ بوەستە. میلۆ، حاڵە باشە؟ تۆ خۆزیرەت بە من کرد. زۆر باشە، ئەوەنە کات بە فیڕۆمەیە، بەڕێکەوە با بڕۆین. کاپتان، ئێستا کرێ بە من بڵێ بۆ کوێ ڕۆین؟ ئێستا لێکۆڵەر تەلەفۆنی بۆ کردم، وتی پیاوەتزەکان ناسراونەتەوە بۆ بەنزینتێکردن لای گەراجێک وەستاون. ئەوێ بەندەرە؟ بەڵێ، پێم وابێ دەیانێ لە ڕێگەی دەریاوە هەڵبێن. من بۆ گەڕانەوەی تۆڕنسۆڵ ئەگەر پێویست کارڕم بۆ مانگیش. هەر ئێستا لە ئاوەیە نامانە دەر. هیچتان دۆزیەوە؟ هیچ. ڕقەمی سیارەکان و ماتۆڕەکانیان لێکردۆتەوە. ئەم زانیارانە سوودی نییە، بەڵام زانیومانە کاتون بۆ ئێرە. هەواتە هەمووی ئەو کەشت فڕۆکانە کە یانەیە بڕۆن ئەیان پشکنین. زۆر سوپاس، تکایە ئێمەش ئاگادار بکەنەوە. یانی زۆر دوانەکەوتوین؟ به هیوامه با کابتن به هیوانه بم ای تورن سال چی او لکویه لوانه سلنا او کشتیه بید او رواد به امریکای باشور بوستا چی؟ لگله اومه بوستا چاورکا سلام جنرال زنیم که خوتنن تن تن امیگو میو با کیوه چن؟ اگر رمو با اولاتا کم ایتری چاو کاره کم نیا هاو کار تن نیا او پیاو چی لیهد؟ راموز اول دوی نشو دیار نما ام زنیارانه سودی نیا بلام زنیو مانه کاتون با ایره کواتا هموی او کشت فروکانه که یعنی برون ایم پشکنین زوز پاس تکه ایمش اگه درب کنه ها یعنی زور دوانه کوتوین به هیوانه با کابتن به هیوانه بم ای تورن سال چی او لکویه لوانه سلناو او کشتیه بید او رواد با امریکای باشور بوستا چی؟ لگله اومه بوستا چاورکا سلام جنرال زنیم که خوتنن تن تن امیگو میو با کیوه چن؟ اگر رمو با اولاتا کم ایتری چاو کاره کم نیا هاو کار تن نیا او پیاو چی لیهد؟ راموز اول دوی نشو دیار نما نوستاوشی با بجیشتوم نوستیویتی ایچ کاته ناگر رمو دوی نشو؟ دی پیم بلا جنرال براستی او پیاو سرپیستا؟ دانا دامات آتیوز او یکی لدو این کسکانی این کاکانا این کاکان؟ ایو دلنیان؟ بله لراستیان اوکی روپاک این کاواک وایا پیوت نا چه با کوه؟ نا ایچی نوز بلان پیم وابه لتلفون امجری بناوه گیابو بوست بزانم شتک وکو لولو شک لاروشن؟ بله لاروشن راستا کولومبو ابی برام ادیوز امیگامیو لوانه یک تری ببینی نوا سفره چی خوش تنه بید اگر جنرال کزر حالی نکردی بید اما عنوانی چی باش من بده سینه آوا سرطا اروین بنده لالوشن بگرین بداخوام من ناوی تو رسول نو گشتی عرکان دا نبینم هر وحا چی چی تو پاشین کوه تو شیتیا نیا باش یه ساله چی بکن پرنم نوا پسرگیم زم کس پروفیسوری بینی و ای چی شوی نوارک محمد از نه نا اصلا نم رو شانس من نیه بده خوام کابتن استا ایو بیشه لکنتری فیلکان فیلتان لکره خشت لجه کلاویشی کنم راوسن راوسن گز گلانا مگر بردستم نکون شیطان چی من پیه کد یای ازانی چی کد اونه نما بو سپاس تکم میلو بلام ایمو کلاو کنه پیسه من نوه بیا با من وازی لبنا ایتر تاوو میلو اخه تو اتوه چیلو کلاو بکید اتوه ما چیلی بکم بیکم اسرم دای ازن خیافم چیلید کلاوی پروفیسورا کابتن لا شیطان سرتاینا و کیدریانو سیوا اما کلای تورن سولا افر میلو بابی تو چی من بکردایا کابتن اما بیت کابتن بوسا نه لا شیطان من بین رو اخوان ای بیمش بیشور سر را اگد لشویا لگل ماوره کابتن ابی برینو منالام دوزینو که بکلاوکا گلتا هم پی کردین زور باشه واب زمنیش کارم پیانه بید بیا چوانه اونه بلا مکم ایستا سره ای منه هی با که اچی نگران مبا اما تنها معنی که بزنید او کلاوتان لکو دوزی بتوا دای کلاو؟ اما کلاو من لسر سخش مرا حفه دوزی و بپی پانیان کرده بوا بلا ما فیلا پیشنیاری هاو رکم بو نکمه ای استاتوال ما قبل پیشنیاری هست که سکتان بوا گلتا پیکرنکتا خراب نبو وانیه کپتان بیهلا با سیری کم لنگرگی چوارده سکویش مهر حفه کشتیه که پیرویی بناوی پاچا کامک اوله که الا او هاتو دوباره بو اوه اگره توا زوز پاس پیرو سرزمین این کاکان هموشتکان یک اگره توا یکم همو قربانه ریگوی بلورین او کسانه بون بیم ولچونه نو ارامگه این کاکانه و دو هم چیکی تو که پیش منبونی پروفیسور دیار نما یکی بوله پشماو این کاکان سیم ایمه کلاوکی پروفیسور من لای کشتیه که پیرویی که دو رجوع زینکلیره رشتوه دوزی و توا انجام تورن سال نو کشتی پچا کاماکا بدلنیایی و اروین برو پیرو بلیم زانم همه فراکه امریکای باشور بوایا بله ویدی اما دو روش پیش پچا کاما اگه نکالا او ای خواهی جان اگه نیزنیا لگه خیرا پیوندی به پولیس واکین و هر اونه کشتکن لنگه دیگر خیرا پیاد زکا نگدین پی چونه؟ چی بوا؟ چی روی داوا؟ بله گورم به بیت چاویل که ایزیایی ها با سفر روش چی تا کپیتان زور خوشحال نید البته از تکم کر با واسانه که تو بس یکی نیا اگه لخوی نیا گوره پرزی داماو هر کاری با دوزینیو پروفیسور گرنگا هر واکی بسر حتی سیدی تایا هموشو نیلم دنیایا بسر حتی سیدی تایا تال راست کانی بگین دبه بگارین بدوایا دبه بگارین بدوایا وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کروان وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کروان بنیو دنیا دا گش بکن تا بزانین نهن یا کن تا بزانین نهن یا کن باچی درون هنا غرین تا ببینین آسو یچی رون وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کروان وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کروان بنیو دنیا دا گشت بکین تا بزانین نهین یا کن تا بزانین نهین یا بسراتکانی تن تن گیچکی شکاو بشی یکم خواروا دست با سروه خوب کشروه سروه خواره سروه خواره خیره کمیلو بانیان اما باشنی کار دوه سر لخو استا سری حمامه دوالکانی ساعت هشت وردگارکانی زینی ناموزه خانکت هم ببسه کهیم چی؟ اگه ده تنکین و که دوی نشوه چی لپی کرمی جویبند رخکانی او مزخانه دزده هیچ بلگه یک با چونی غریبه یک با دزنیه و کگومان اگرید زکه شول مزخانه خوی داشت بی لکولینوکان هر بردوان راست یکی لروی به هاو نرخواه هیز گرنگیه شینیه بلام للهانی میجویه و زور گرنگه دوپون و دوپانه ها تن تن توش دسترم رو دعوان لکولینوکی وانیا حالبتا هیچ تکتن بومن پیه ها نه زور ام پیکره اتا ساعت پیج لشوینه که خواه بوا بلام لبنی شش تا هشتا و نبو به تواوی پیم بله بزنم لگرم همون نمونه به نرخه هنریانه با او بکسک بیه و پیکرشی بیه به ها بدزد لبنه هوای کار تا هم بارک توشی توانه بپی هوکارکی چیه؟ چون که او آخری اپا کارین تو نبیم بابتانه نبچاو نگدی تن تن بریم کهوان بریم کهوان او پیکره شاله بیایا او کاره او تو بیتانه لیمو پیکره جادویه زور سیره اما چیه؟ من پیکرکه ایوم زی بلام چون که نمیز گران موا امزا اکس دای دوپون دوسیه که داخره زور ساده بو ساده و یک راست و بیکشه تو راسته که دوپونه با بیکشه دم اخصه و تنیا کاریه به بیکین اوه اکالی او کس زنه چیه که بو سری بد پیخونه که او اوه نمامو بکنم بسر تویا لوانه بابت ایکی ندیه لبچه و نگرم خویتی پیکری آروم بایا بوست بزنم گوچکیم پیکری لیره اشکاو بلام گوچکیم پیکری گرانوی انتو ساغا او پیکری نو مزخانه که ساخته یا جنازه که رو هنرمندان که نحتکا در جورکه دوزده او جایکو بالتازار با هوی لدانی غازه و در جورکه اخن که تا آماده کرنی ام حواله پولیس گمانی لکز نیا حلبته تا استا ایواره باش خانم ایره رو شونه که جایکو بالتازار ایتیاجه او خواه ایگر باله او باشتری کریچه بد بو تخصوی اوی من پیام نیرم کشه نه به سیری که جورکی بکم ده هیچ کشه اگریه خوبت بابا سراوه اما برس بالتازار ها؟ بله او پیامه کی نازنین بو پیامی نازنین پیامی نازنین چند توتیه کی جوانه چند توتیه کی جوانه چند توتیه کی جوانه ای با او روزه کی نخوشی بو آخر پیشتری چند کس اک و چند پولیس اک با بلاو کرده و غاز حاته بود با ایره یعنی او کاته غازه کلم جوره بلاو بو توتیه کلم اولم جوره بو بله پیامه به شانس زور بو که زندو ماواتو لوانه با هوی کلانه و پنجره و رزگاری بو بید او نه اگر کشان نو کردی و تیو تا غازه کم رو آده دره و تا غاز برو آده در تا غاز برو آده در پیمانیه او تو تیک تن با خود تن همید اما پی تن بله او تو تیکی زور جوانو نازنینه اتوانی آگه لخوی بید چتی زوری شی نمید او چون لپیکرکی نو مزخانه چه ای بیدم خودتن ها؟ او نه من زور حزکم بلام زور سفرکم باشه اگر کسی ویستی پیام بله بدل نه ایوه زور سپاس لنگم خانم وره میلو زور باشه زور باشه سرطه و خراپکاره پیکرکی دزی دواتر و هنرمندی که به هوی کارکانه اون اسرام کجرا خیره که تن تن بیر کرو بو غازه بالتزاری کشت بلام توت یکی نکشت ببودن برس خویتی بالتازار بو او کشده تا او پیکری که دونستی که دونه هینکه اشکره نبید دواتر بو کشده غازگی کرده و بایی که او کروده یک بیت برچاو بلا مگه بتوانم بی سلمینم شاید یک شاید یک ایو تو تیکه تن دابر دیان؟ در روشنگه ایو دو پیاری اسپاری بالا پرس بچخه دیرون شوهاتین بایره تنانه نمتوانی نوکه هم بپرسم چون که ارمیز با پاسکه بگن پاس؟ زورس پاس وره اکزل ببوره چی تانوت؟ من هیچم نو تو برس وره اکزل بلام آخر هیوادارم زود رنگ نکوت بیتم با حالا درچوی برس من هیچم نو تو آخ برلام که آی او چیه گی نه تو نه تو وره اکزل وره اکزل او نه او تو چیه که نه وره اکزل زور باش بو شاید که من حال فریو روشت وره اکزل بزانه چو تو تیکی مند رونه ببورن او حالتان باشا چی؟ الهی چی؟ سبارت با توتیا او توتیا جوانم با باوگورم کردی بود دل دیم که زور ناراحت بی بلا مو توتی بالتزار بو بر راسته که پینوتم توتیه چی زرد و سوسون بوا هست کسی دوزی ویوا بی جره تا با تن تن نه وره اکسیر زور باش بو شاید که من حال فریو روشت وره اکزل بزانه چو تو دیگه ایمونه درونه ببورن او حالتان باشا چی؟ الهی چی؟ سبارت با توتیه او توتیه جوانم با باوگورم کردی بود دل دیم که زور ناراحته بی بلا مو توتی بالتزار بو بر راسته که پینوتم توتیه چی زرد و سوسون بو هست کسی دوزی ویوا بی گره تا بو تن تن شقامی لابورتو شماره 26 شماره رب لوی که نوا بله زور سپاس توتیه چی سوز و زرد ون بو اگر دوزی تانوا چیه چیشه یک تانه یه تو دل نیای که همه هرم کوره یه بله او بو که پیش بر روشته بو بو اوه لوانه برستنتن لبرو حکره بدوی توتیه که و بکه ایمه بدواوین لوانه ایش بدوی بکوشگی بالتزار بگرد تیگیش نگی تنیا یک رگی هیم بم خنجرم چوک سر یک لوی هیم توتیه که ایوه حالا هاتبو هیوادارم اما هر خوی بیت ورکزل دلیم خویتی زور سپاس ورکزل ورکزل تامل قفص پیاکم اگر لی بمیلو اگر لیتی میلو اگر لی بمیلو اگر لی بمیلو امزانی خفص اگم نشه زمینه که هیا او نه خریکم شر رکن میلو نه نه دوباره روشت ای ورکسد Oh! خواهی بود لوانی او پجنه پکراوی بجه اشتی بی ای برز بالتزاری دامو اگر لیره وایست پیوتم وطنی آجیم بیلو كان ورد ثاني لبيت شي الرؤيا هو يا هتن يا جيم يلا وريك سل مارغتني كده كار افريقيا لسه كار لابراوكان و بندرين و هارت لبندرکان تريج ده سيبيا کرد استا حوالشي ناخوي ایمه تا ایستا حوالی گرانوی کتر من با مالو بیستوه بلام گرانوی توتی من نبیستوه توتی اکی بالتازار دوی روژه اک دوری با مالکی خواهی گره ایوه خیره که بابرون میلو ایوه زور زور بیشانسن دوباره توتی هم لدزیا؟ بداخه و هر وایه هر او پیاوی دویره چند خلق بیشتر هات و اوی برد ای خوای گوره او تن تنه او تو تکیل برو هو کاره و کم نمید ها؟ اگر خود بمیرو ابه بیدو از اینو میلو به جمعه که حاله یا یعنی لوانه جمعه حاله یا بکاره نبه خویتی دوبارش بری نکوت دوبارش بری نکوت بیدنگ با بالنده واق واقو استاو بالنده واق واقا زور لتو باشتره او زور اون شیاره ای بو پیمانالی شه بالتا زری کشتوه درنگ یعن زو پیمانالی هاور رکم تو برش بری نکم بیدنگ با تو برش بری نکم ای نزان او بالنده زور با من بها داره و بی او هیچ کاته نتوانی پیکر راسته کب دوزی نوا افرین بالنده تو با ایمالی که او واق واق خم او کجا؟ نخله دلتو لوبیس بطنی اجیم بیلو واا لوبیس لوبیس؟ الو نوسی تاکسی؟ بله من لباره روشتن با سانتیادورا زنیانی مویست تو دلیه لوبیس بو او اگر راو تو؟ اگرم بابت راز به نچاره چی؟ چی؟ بله بله لیون اما تنیا کسیه که لما مانگیه با سانتیادورا اروان باشه باشه باش بیتاقم با دو نفره وی اما وی بزنم که او رفروش یاره کنکم تو برای توانی او پیکره پینه یاد کولومبو نو پیز اتواری لهر شوینه که خوش شارده بیتوا لم کشتیه در جگه زور بوم کاره هیا آرام رامون رامون سریا اوکا مگر او چیه دی؟ پیدوانی او تن تن به خوی گوری بیا؟ لوانه ایشه تن تنه ای خواه ایجان ای خواه ایجان آخر او زور عجیب و غریبه بدل نیه ایو تن تنه تن تنه خويجن هي خويجن اخر وزور عجيب وغريبة بدل لي ايو تنتنا دوباره به حاله اچوین توانی تو بو او تن تن نبو فریاب گوه بیاو کش پولیس هیچ لحی شوه نگلو پیزی لینیا آرام برامون یشتا کاتی زور منه برده سایا کولومبو او سگا او سگا گی تن تن بزنم تو دلنیای ساویل که او قیافه خوی گوری و بلام لبیری چو قیافه سکه که بگوره اگر تو راست بگی توشی حاله ای که زور گوره بوا سگی بای خواتنیه والا حاصله بفلمون خواتنية ولا حاسلة سنتابع دلنيا بك كافر فوي قريوة باب خلاف الراستي كمان بودة ركوين سبارت با سگگی تن تن دل نیابوم که تو فیر بی بی کنوب خید سر از توی من زور باش آخل چون توانی لوپیس بدوزی توا ام کشتی سیاسا شوری هی لوانه لاری که لشونکا نخوش هر بیتوا با ایم با اون رازی بی کتنیا کاری گی که لشونکی خوی آمینی توا و ایم ایز که نای دوزی نوا شوتن باش آوریم بو پیاسه کردن لسر کشتی شوی که خوشم آخر ایم عشقی پیاسین ایو با پیتوانی و کسی من کمنی ناسم براستانا ونمونه و پی آوی لجوری حفه پی موا بی اوه نایو لوپیسا لوپیس مگر او چی لیه اتوا او تنالت بو ساتی کش نایت درم براستا پیم وابید اوک و یواز بخوشی دریا ناکا بابو چونی تو سیر نبو استا چونی بو بیب چی سیر براز لو پیس بین ناوی گشتی عرکان لوپس جوری حفا ابي خيرك نا براز لوپس زود رنگ بو استاو بخوي روشتوا چون خوبه که کشتر ایمه لولاته که مانه ازادین هاوریه ناقه میوش بیستو دانه سبارت بو هاوریه ما که دوی نشو قصه من لباره یو کرد او ون مو نا باله پی موابی لجوره که اشاری کردو گمانی انه که اوی افره یا بیت دریاو زور نخوشم رو باوا پی موله گمانی انه کس هیا باله برزن یاریکه تواو بو کولومبو تن تن من وکو کابتنیم کشتیه ایو با توانی کشتن دزگیره کم دوکاتی پولیس اگه با تواتی اگه تن لیم بید منیش هم دوانه زور باشه ناسم اوه لما تسی در ترین گو کسانه که پولیس با دوانه ویا اوان بو لوپیسیم کشت چون که لوپیسیش بالتزاری کشته بو کرمتی قچخیم یابو پیکری آروم بایا ابیش تکی زو سیل ماریم پیکر او هبه کاتی برد منو با مزخانه لوانه اوان پی من بلند چیا ای تن تن پیمو ها بکاره که تو تواب بو نه زوریش لم بابا تو دلیا نیم بیری لب کرو بیانی هاو رکونه که ما نبینی نوا وای بو ونده نیگرانی بیر لشتیگه که توا وابزانم بلا منو هستکم ایمه لجه چاو دیری هاییم بیا خم با سیره که دورو برب که زور جوانه سیری اوب که سیر که لامایک ویش ویش ویش ویش چند جوانه آگا تلی بی برس بو چلیوی که جوانی هیا وید وید وید وید وید وید وشوی سینه زنی حیوان بابرن کپتان باب گرن بو تیل کاتل امان تو رابی همیشه ما کارکی تیل سیقور رکن من چیم لیکرو تا اوه تو رابی اصلا رگیم پی نادری حیوان بینده نو شاره و اولی کلارونیا دوپون و دوپونا لسر دوای پولیسی نیو دولتی لم کارا سیاریای ام ارمتی هم پشکنه را بر رزایی هروایا ایسا پاچا کامال چویا لویا لایو کشتف چوکا با دوکال چشی سود ابی سیری شیب کم بله لویا اگر لچویا الای نخوش ساری کنی حال کرده. اگر یه وینی که لب سوانی بندر بیارن کشتی که ملوان کنی نخوش به لیره لنجر بگیر. مبکر فکر کرد یارم تیکی زور گوره. باشه بو ندري جي پين. ببوره کاتن. اتوانی پیام بلیم چی سا گوانا بوتیا؟ گوانا؟ چون پیام بله چی بو؟ اما نمونه ایشی خور راییت کپتان سیر که الله چی تر؟ آی خوایا رنگ بسن هفته روشه نگه این اوه تو نابیم کارب که تن تن لوانه نخوشی تاعون اولا سور یجاش تیشی وابی واب زنم اوان زنم که ایمه بشون یعنوی و دنیام همون کسی کنی ناو کشتی و ایمه سلامتن دی اینه هنگ کن چی؟ من عشقی قرشکانم زور باش راوستا با اندازی پیویز نزیگ بینه توا صدقی چی عقل با میلو اگر لخوبی خریک اگر تو با جورکی ای ببورن ای کم یک زیادر برای رو جاوا برای رو جاوا پروفیسور ترنسول پروفیسور هسته پروفیسور برای رو روی جاوا پروفیسور ترنسول پروفیسور هسته پروفیسور اما دزبندی مومیایی که یه راستا اما دزبندی غاز کارکاپاتا ایو چی تن لپروفیسوری دماغ وید هاو رکر نهینی ام دزبندی اشکرا کرد ام کار خیانتشی گوری و سزاکشی هر مرگا Alenzo! No! Hey! Bigren! Bigren! Alenzo! Sazayam karata binid urdila! Ava hatem! Ey hiçu puçana! Khveryana! Yav kuşana! Ava hatem! Oh! خیرا که بله رب روین جانی پروفیسور و مترسی های کابتان ابی ارمتی بور گرین ایو برون پولیس اگه در کنون جلیر منمو اگم لیانه بید آخری خیلی گشتم حالی گرا حالی گرا تلفونه که بابا گورد رو حالی سینا زور پلما نحلد لشیطان با تلفون قید آخسته و او چه کس دین با ایره و نحلد لشیطان خو من نتوانم تاکو تای شولی رب منمو تلفون که جرسه نای بیسی ای بولی نگرید ها خود باشو زانی من لخوی شخصاکم گواته انجامکه او هم نیسال خوا نتوانم علی گرم ای تمال جارکی تر سلی توی دوپون سیری ویکا خریکا کسی که این با قراغ داریا لوانه پروفیسور بید تان لچوی تان لچوی تان است همو مالش تک دل نیاین تان اون بو باشتر وی با دوی دابگارین اما اوکو دو زینه وی در زیوه لناو کایا لن باره و بیورتر بلم که اما هر و آوانگی پروفیسور ترنسول نیا لن برای و هیچ گمانه کم نیا ای ورن بوی سیری و شوین پیب کن شوین پیچن کسی که لامایا پرسیار ویل کم لاغر رسول او یه مازانین آوانجی کبیل راستا اما آوانگی خیره ما با تو بلای خواهنکی تنیا کشه اویا ایمه توانین دستی لبین یا نه سیر کن اما وان گشون نشانه یاد کواته ما بی بروین برو باشور اگر یو پیتان کشن یمن برو باکور روم هرچون یک تا پی خوشه باشتر وای من لکولینو دست پیکم باشتر بلم ایم لکولینو کما دست پیکم کواته زوان چاو تام کنوا نگران بابا چاو تشبینه کنی ایم کراوی ببوره کرم تو کرشی گنج لگسته یکی سپیانه بینیوه با بینیوما زور باشی شیناسم تن تن میلو کادویر چی لیه هاو نمتوانی پیان بگم ها اون من کرد تنها لوانم بیست که اینو برو جاله آرون اگر خراب که این لوشم نفر پیان بگینوه چند قرباله خواهش ده فرقه پر پر بی سفرشی خوشتانه به برزن آخ سرم نحلد لشیطان زور سیره کسی ترلم جوره اینیه ایمه تنیه این سیره ایمه بله برزایکان آبین چون که چندین که اجمیلیم با کیوکان سره کبین هاوار اما چه دنگی کن موانه گشتی بیتیم چی؟ او نا کپتن فرغونکی ما جیب اوا چی؟ سر نحنه سر شیطان خیلکم خودتان اولان میلو میلو خیلک اوره که من زور زورم روبر اما تنها شانس مانه میلو میلو آفرین سجی باش شانس مانه بخیره خو من الله میلو نازنم کپتان چی بسراتوه؟ نازنم تنتن چی بسراتوه؟ ای بسن چهاره کن بسن سپاس با خواهی ویستانده نه تو چون روداوشی مترسیدار و مترسیانر بو او روداو نبو برس ابیر چیز بوتره ایم خوم ابگینی بجاگا نه توانی زور هیوه من بله کلرو هبید چون که لقصه کردن لگم نو توه ترسید باشره که لیک جای بینو لخلکی ارش پرسیار بکین باشه نهی تورن سولا پیایشی کرتبالایا ریشه کی پروفیسوری و عینه کشی لچاوایا نم دیوا بالای اونده بید نم دیوا ریشی پروفیسوری بچوک نم دیوا عینه کشی لچاوا بو نم دیوا نم دیوا نا نم دیوا نم دیوا نم دیوا نحلت لشیطان پیما به همویا نترسن بود واجلو کردازگیره پرسیارکم يعني چی؟ ايو عيبناك خوتان كردو برفقي او منالا؟ چونه ويري دوا؟ حتشم تمو داني بشكنم اتيو قبضي دزل من برفقي دوا اگر بياوين شونك اغو مزوله آفرین سجی باش ایتر نتوانی بروی نپیش چی؟ باریس تو؟ تکایی بیده من باریس با بیانویتون کردنوی قیتانکان رو بیا بگره ایو لی شونه نتوانن او پیاوی بدوایا گرن بی دوزنا پیش آوابونی خور ور بو پردی اینکا استا برون منو بو من زور مترسی دارا برون تنیا هیوادار ماما تلا نبیت جو اگر برس من بینیم چون با ازیاتین او کرد کرده و بلان بدوای هورکت هم مگره ایتر زور درنگ بوا سیرکا من نازنم تو چید بلان پید بلم من چکاتی هورکم بجه نایلم استام کار حالا یا بلا مگرم نشانه بگرید لوانه جیان تا رزگار بگرد ایم ری نشان دارد کوا امرو کرا دزگر ری کواته تو بوید دنگ دنگ مکن اگه سوک پیستخان بمن بینین اوامان کجن بدواما ورن هر لیر دا چاوری بن من طاقتی اوام نیر نحلد لشیطان لیره دا چاوری بن من طاقتی اوام نیر نحلد لشیطان دوباره جوتی لو ملدریش نا قولا تو رانا لا مکان زور آرامن برس نا بیلی هم بترسین بترسم من شیطان اللی لیمو لیمین برس کاتیک لا مکان تو رابن و مزانم همیشه هم کاراکت نحلد لشیطان ازانی چی؟ اما ناو تمان نپرسیم زورینو برس باشه زورینو استاتوانی پیم بلی هاورکم نکوه یا؟ او یام بردو بولای سروکی اینکاکان سروکی اینکاکان؟ وام زنی اینکاکان 400 سال پیش استامردون هندی اشده یه که ایو نایزانن شونی سروککان لکوه یا؟ لپرزگای خور برس هاوری ایوش زندانی خوای خوره پرزگای خور؟ خوای خور؟ او کل پایا شو لیوی بسره بین شو باش کپتان با پاسوانی خبرم که توا باشه هر دوکتان شو هم بخوان شو باش زورینو شو باش برستن تن برازی جوانه سهر به چشکوفه یکی هیا ببورن برازی گورا ایو لکه او تاشتان خسوده سر تاج ای خیانت کار اولا اگر داب سوتینن بی سوتینن ها؟ پنا بخوا روش با تو یشتا من خوم کابتن کابتن زورینو زور سیره یعنی با چوه چون کپیتان چی دوزی و تمیلو چی با چی تلیاتو کپتان خیراکا و حبل بکره و خریک شیطه بم خیراکا ازار نحلد لشیطان گرتم اما ملکه همو امشو لسر پشتم رمبازیه کرد اوال هشو نبن لا مکان منو کلو پلکان منو زوینش نگل خواه را بردوه برامشته که نبیر چوه کلاوکه زورینو میلو میلو وره ایره استر سری توه میلو زورینو دوزره و میلو بی دوزره و خیره که ببرون بشونیا ای اوان خیره من رو بیریش ده من کروا لوین اوان لخوار ایمو وارون اگر بتوانی لسر بردکانو برین اتوانیم بیانگینو میلو تو لیره بمیندنو لاره روستن دستو پیشکانی هی ای باشتر رگایش تر بدوزین و کابتن ایره زور لیشا مجولی روه کابتن ایکازا خیره کبلی او رکره چوه نایلی یا هلی او کجم ایتر چی بلیم دروز لپش سرطانه ویا گلتا بمنه که نا گلتا تم پی نکد دست بس کنه و نمه هی منه زوینو کرو کابتن منگم لیانه بیت ببینید خوشحالم پرکم پاس هاوری من بریز آگه تا لیه بیر آفرین هزار جار نحلت شیطان اگر یک جایتر رگه مالیه بگرن زندون آمینن تنیا چاور رکن تا بیبینن سپاس که رزگار تنکن بریز تنتن ایم اصلا پیک اوین زور اینو بلا میلو لکوه میلو حوالی تازم پیه لحو رکتان برس پروفیسور ترونسول کاتی سور پیسکان قصه انا کر بیستن اوان تنها نیو روش لپیش ایمون اگر خراب کن لوانی پیام بگی نوا حوالی چی باش بزور اینو باش تر رکوین تو دل نیای که امنا توانی بیم دو مل دریش کارا کمان انجام بین لاما کن زور بکلک دی اوان زور آرامن اگر بتوانن ببنه حو ریان اوان زور باش ابی بوتان أزاجر نحلد لشيطان بسرعة كاني تن تن قوتاني پرنهيني بشي يكم پیم وابه کسی او جانتایی لبیر چوه پروفیسور هکتور آلمبک جمعره 24 شقامی فلایوای لیرو زور دور نیه باشر وای برون بیم اوه گیشتین خوزگم زانی لکوه دام ناوا واره جور سلاو خانمی پیجید کایا لوی عداینه من خانمی پارگیت نیم نای من تنتنه من جانتاکتم لپارک دوزیه و جانتا جانتاکی من براسی پیاواتیت کرد و تارکانیم شوی منی تیایا بو انجومنی ISA وامزانی ونم کردوا ISA چیه؟ انجومنی نیونتوی پول ناسی کرم خوی نوی چی قلب و پول و مورکان پیما به سرنج راکشا راستا با البوم اکمه پیپشان بم هندیک لم پولانه زور زور کنن و هر کمی چم بسراتی که سیریان هیا ام روشگاره مارشتی چی دگمنه و خلق زور کلچیلی نبینن زور لدنیا گرامو کسی زوریشم ناسی و که البومی زور باشو گورهان هیا دروز کردنی البومیش تا که چیشم من لجیانا وریه گرم و همش موره که قیمتی نیا و همش موره که هیشا اتروکای چوارمی سیلداویایا تا احساسیان لمانه هیا بیانی رومبو سیلداویا لسر او دوانی تر لیکوالی نوب کم چند باشا؟ بله بلان پیش روشتن هشتا کاری زورم هیا ابی جان تاکم بپیچ مو دواتریش و تارم هیا او تارکم لوی لسه میزکه تانا پیم وایا براسیه بی سکرتیریک بگرم تو حزیلم کاره هی کورکم بدا خو پروفیسور من لیستای کارکم اگر او اجازه من بنا من لیستای ببروم البته سرکو تو بی کورم دوباره زور سپاس خوافیس پروفیسور علم بگی داماو بو بوده ازانی ساعت چنه؟ پیو ما به ساعت اقم خوتوه. بله، 11:20. زور سپاس. نه، کتابکم، ابلای پروفیسور بجمشت بیت. وره بابرو میلو. من باورم بم تان تانانیا. بوچی، او گنجی کی بیگناحا، که جانتاکی گرانو توا. تو تین آگی، تان تان توانی کشی زور من با دروس که. اما بیل کارکانی دلنیاوی، تاو شونه توانی لکولی نوی لگلاب که و منیش آگا درب کروا. ونم کرد. آه، رستوران دکی سلداویایی. چنه سیره؟ ادوانم یارمتی بام بله زور سپاس لیستی خوارد نکن زور سپاس من شلازاکو آو خوم ایشو نکی بتوانم لم کاتی دستم شوم لو درگایا اروی دوائش بولای راست سپاس اگر تن تن گمان من لیب که دوائی چی؟ او آگه لیشتی نیه لیره چی اگه؟ ببورن من ون بوم قاتی خواره و لی راست زاس پاس او تن تن مترسی هر شلو کسا اکاد که خوی لکاری کسانی تر حالا قرتینه اما یعنی چی؟ لولات سیلدافیا تانیا پندی پیشینانه خواردنکار بدل بو؟ شلزاق خواردنی تایبتی منه هی بیجوا ساگا ساگ؟ میلو؟ میلو؟ ور بابرون سجی باش باش بو کپیم سام سیل سیم آه اوسیل داویایا ولاتک لشیو درگی بالکان لسدی دوانزه دا سیل داویا للاین بردویاکان و دا جیر کرا لسال 1275 سیل داویاکان دشی بردویاکان را پرین ولسال 1297 سروکی شورش بارون المازود بسلطنت گیشت و نزناوی شا اتوکای یکمی بخوی حل بجارت و حلبت نابه لگل وزیر اتوکای یکم بهشیان بزنیم دو که که بپاشایتی بوهیم نیا لسدی دوانزه هم ها؟ کس لوی نیا شقام چولی چولا بودو اجار پیتلم پیت لگریمکی خود دریشتر مکه پێم وایە بەڕاستی بەدوای شتێکەوەم. بەڵام چی؟ چۆن بزانم؟ خۆیەتی. بۆ دوجار پێتەڵم پێت لە گلیمەکەی خۆت درێژتر مەکە. پێم وایە بەڕاستی بەدوای شتێکەوەم. بەڵام چی؟ چۆن بزانم؟ خۆیەتی. پرۆفیسۆر، من تەنتەنم. هێشتا سکرتێتانەوێت؟ دەی بەڵێ بەڵێ. من بە خۆشحاڵی و ئامادەم ئەگەر ئێوەمتان بوێت. ئەڵبەتە کە ئەمەوێت بەیانی ساعەت دوو لە فڕۆکەخانە یەکەمینی. زۆر باشە، خۆشحاڵە بم. بەیانی باش قاتوفین. بەیانی تا باش دوو پۆرەکە. تەنتەنم ناوەیە؟ نا، ڕۆی بۆ بازار. زۆر گەڕێتەوە. بەستەیەک بۆ بەرز تەنتەن. ئەو لێرە نیە. ئێمە یەی نیە. بڕیارە بێ تەنها خۆم پێی بم. پۆلیس بیە بە من. تەنیا هەوڵێن یارمەتییەکتان بین. پێم وایە باشترە خۆمان لێکۆڵینەوە بکەین. دوو پوونە. ڕاستە، دوو پۆن. چی بووە؟ دوپۆنەکان؟ تەنتەن! چی ڕوویاوە؟ کەسە بەستەیەکی بۆ ناردبووی لە ناکاو تەقییەوە. پێم وابێ ئەوان زانیویانە کە منە ڕۆم بۆ سلداڤیا. ئەوان چێن؟ ئەوەتان بەبڕۆی بە دوای دوپۆن. بۆستن! بۆستن! پۆلیس! هەڵهاتن! تێگەشتم، وەرن بابڕۆین! چون خۆتان بدرێن! ئێستا! ئەرێ، باشە. دەواتە بڕۆی. بەداخەوە، ئیتر زۆر درەنگە. ئەوان ڕۆشتن. پێم وابێ بێری سلداڤیا بە دوای بابەتەکەی ئەبڕۆم. سەرەتا خشت، دوایی بۆمبێک. ئەم پیاوانە ئەزانن چییەکەن. ئەلو؟ منم، پرۆفیسۆر ئالێن بێک. تەنیا میسە موشتەکە ڕێک بخەم. پرۆفیسۆر! پرۆفیسۆر! ببورن، داوالی ورد نەکەم. پرۆفیسۆر، بۆ قیژانە، وامزانی کێشەیەکە بۆ دروست بووە. بەڵام من هاوارم نەکرد. بۆنە، خۆم بیستم کە قیژانە. تۆ بە دڵنیاییەوە هەڵەت کردووە. من حاڵم باشە. ببورن، تاک دوو ساعەتی لە فڕۆکەخانەت بینم. پێم خۆش نییە، شوێنێکی ئەم بابەتە کێشەی هەیە. بەیانی باش پرۆفیسۆر. بەیانی باش تەنتەن. بۆ دواییین جار داوا لەو گەشتیارانە دەکەین کە بەرەو سلداڤیا دەڕۆن. هەرچی زووترە سواری فڕۆکەی ژمارە 621 بن. لەگەڵ ئێمەیەتی باشترە بڕۆین. نەمەزانی جگەرە کێشیت. ئەمەوێ هەوڵ بەم وازی لێبێنم. وەرە میلۆ. پێشتر نەبینیوە جگەرە بکێشێت. گەشتیارە بەڕێزەکان ئەتوانن پشتوێنەکانیان بکەنەوە. زۆر باشە میلۆ، ئیتر ئەتوانی هەستیت. سەیری ئەو بەڕانەکە تەنتەن. چەنێ بچووکن، لە بووکەڵە ئاچن. او ببيع عينك سري مرة كانية كنت بلان تشون دون نية وان دونة الأولى أخوي ببينيت كتابي سبارد بسلدافيا سلدافيا يشكل جوانتين ولاتكاني أوروبا رجالاتا ولاتك ببيتها وبرا لسرشاوي سروشتي جورا وجور استال لان باشا أتوكاي دوان زهامو كواتشي أتوكاي كما بريو أبريت او نشانه راستي حكومتكي سلدافيا سلمينت لبن رخترين جنجاكاني سلدافيايا كبغوچاني سلطانتي ناوبريت ام غوچانه لكوشكي كاپاي راجيراو چندين سده پارزگاري ليا كريت هر سال روجي نتويدا ام غوچانه بل لان پاشا وبشاني خلقكا بدريت واغا نشاني نا عبواز لپوستكي خوي بهنت تا او كسي غوچانهكي پيا سلطانت بگريت دست چان سرانج راكيشا هر بي لگوريني هلسوكوتي پروفيسورا كماوا سرطا بینیم جگره یکشا دواتریش به عینکشانه که دوری بینی چونش کیوا بید؟ مگر اوی که او پروفیسور نبید بخیر بین با سیلداویا ایوادارین لم سفرتان راضی بو بین ابی راستقام دوز ما راستقینه ما بس موی که براسي دوالي برناكم قاسم لبليكانك جيربو قيناكا بروفيسور آلين بيك بالي اوش سكرتيركم تانتانا باشا فروكيكي تايبتي بو دياري كردون من راسا خوبو اويتانا بم هر زور باشا بالي زور باشا خوشحالم كردو تان رازين تكاية بدوا ما ورن نمزانی سلدافیا او نجوانا اب یک امشو نکانی تری ببینی اگر حسن لیتی کواتا فرمو اوه نا ميلو ميلو سپاس بخواك تو باشيد ويسكا خانس فرچيريا چي؟ ملو فروكي كوت مخواروا ازانن يعني فروكا آسمان من كوت ما خواروا Батька, єркомці? Ано, дат політітки. Бале, раста, поліс. Омит міт, омс, нон даст гармацкая. Легал і обім бупенкий поліс? Бахош халі обаре. كوت ما خواروا باتكا ير كومتي؟ انا دات بوليديتكي بالي راستا بوليس اميت ميت عمز نان داس جرماتكايا لقل ايو بيم بوبن كي بوليس بخوش حالي او برس اوه جان تاكام بوست بزانم اما خو جان تاكي من نيا اما يتر چيا ها؟ دوانان كواتم البروفيسور راستقينا نبو اماش منم او رجيكا چون بولاي بروفيسور كوشكي سلطنتي كاپاي اوه كلاناو كتابكي ابو استاتيا جيشتم اوان بلالين دارشتوكا غوشانكي اتو كابتزم بوليس خيراكن زور زور گرنگا ايوه زماني من زانان؟ Ну, Даски, ведь есть горнами не одарану. Лерекез для зимани мы не занят. نیا دو ویرس کار؟ کاکم، بشون کسی که اگرم کل زمانی من حالی ببید من کمی اگه زنم ابی ارمتیم بید، چند کسی که اتونو اعنای گوچانکی سلطنتی پاشا بدزن گوچانی سلطنتی آتو که؟ بله سکر او هر سپتر نون اوتو کار سیرکن، من بلگشم پیا یسا پیوندی با کشکا واکم ناوی تو چیه؟ تن تن نپنوکس برانس کنو تین تین نیت چیانو دگورم؟ سکرتیری پاشا با سردانکه یه و راضی بون یه و هرچی خیرات را بیه برون با کلاف زور باشا الو دوپان دلنیام او پروفیسوری که لگه من حد بسلتا بیه راستقینه نیا پروفیسوری راستقینه هر بی لوی بیت ابی بیدوزنو دلنیام که لما ترسی که زور گوری آیا ما بسته چیه تن تن استاکاتی خسا کردنم نیا ابی بروم یه و خزمتشی گوره تن با ولاته که ایما کرد من زور سپاسانه کم هر یه سا تلفون با کلافه کم و اگه در یه نکم و که پروفیسور آلیم زور باشا ایتر ابی بروم اتوانی سیاره کم با بگرید لم لاده ده هی سیاره اک دزنا کهوید بلام دل نیا بشته کت با اماده کم زور سپاس کابتن ناکره تو از خیرات رو برون؟ ازنی یعنی این این این اوه اوه الو سیردورف با عربانه خریک برو کلاف رواد بله کوریشی گنج باشا لجنگلا چهاره یکین خریک اندین آماده با دست برس کروه، نو چونه ای؟ اکره گنزه که اکاویز بیگه با کلاف او او او او او او او او یه مازانی که لگل توی ها من لیره نیه بوستا، خری کس اعره دی ببینید بیا که تفقانکان من روی لطوی ها او او او او بس اعره رویز او یه نو سعره که بمالن خیرات راست میلو برام خوشی کرده و میلو وره باب روین میلو میلو بات کرو یه رو کومنج که میلو برو بیخراو شونگی خوی خیره هر استا امانه کومال اشتیال بسره و برستنتن لوانه وابه گورم بلان بلگشم پیه باوردم پیکم کپیتان رتا نیشانه اتا پاشا ببینن زوز پاس گورم من لیکولی نوالا سرم آکم و پولیسی جاگدار کم آ دوائیم بولای تو پاشا الو هموشت یک باشه پیام بله که دفترکم دست کو هر زور باشا. میلو میگرو اگر نخود بیا مطلعه یا گره بیگرو تو بگره منه هیت افری میلو ورو اپنی بوله پاشا بیگرو رگه چونه درونی ها اواتا شعب لوبه ابی خونم بگیلی للای چنه حزکم خون ببینم لاوی ندا سیر کم تپر بونی کن لوی یا لو سروی خیره بگرن مرگاریتا باشا پاسوانکان او پیو بگرد نه یره چی بوا پاشا ابی من قصه تن لگلاب کم اگر تو لیبه پاشا ابی بار بوزیره که تن نکن او تی چی بدا خون گورم پولیس اقداری کرده بوینه و کشت اگلم دورو بره خیره ای بین بوشید خانه برای میلو، ابی بروی نو با کشک هم جاران هیچ تنابی تر رگیل برده ما با قصه کردن لگل پاشا نا! من حالم باشه میلو فریا کوتنی بان کن ایو حالتان باشه، توی ای خواهی گوره پاشا هرو شیطه پاشا نه جوله ایتوا پاشا من شد نیم وزیرکت علاقه چند کسی کتره اینوی گوچانی سلطنتی بدزن چون اتوانیم قصه بسلمینی من چندیم بلگم پیبو که همویانی اشکره ها کرد بلا با بلگم ما با وزیرکتان خواه زنه چیل کردوا تکاتا لیکن باورم پیب کن اگر نه درنگ بید اوان لسر رگلابن سوار بکرکا یک وارم با کشی کلا خملی کوالی نواکم بزنم راسه که یا نه به ناسه گو فرمون من پاریزگاری ام نیم نوچه ام پیاوتوم لبر خوکاری ام نیل لگل ایوی بر ریزا بیم گوچانی سلطنتی هاتو گاو پاسوانکان لیر امین نوا تا تو وینه گوچانکا بگرید درگاکان لدر وقف لبن پاشایە. خێراکە بە دوامە وەرن. بۆچانی ئاتووکە دزرا؟ گەورم، هێشتا هیچ ئاگاداری گۆچانەکە نین، بەڵام من دوو شارەزای نێونەتەوەیم بۆ لێکۆڵینەوە دامەزراندووە. بەیانی ڕۆژی ڕێزلێنانی فلادیمێرە، یانە بێ گۆچانەکە بدۆزمەوە یا بێ واز لە دەسەڵات بێنم. بەیانی؟ گەورم، شارەزادرین پشکنێنەران. دووپۆن و دووپۆنە؟ باشا! ئەو سڵاو تەنتەن! بەدوام ئەوەرن تا شوێنی دزیەکەتان پێبشامم. چیتان دۆزیەوە؟ ئەو فێڵبازانە جۆرە دەرمانێکی بێهۆشکاریانە ناو کامێرەکەیان جێگیر کردووە. وەکاتی فلاشەکە لێیە، پرۆفیسۆر ئالوود یەگرێت و ئیترافیان بێهۆشەکەون. و دواتر پرۆفیسۆر گۆچانەکە لە پەنجەرەکەەوە فرێهاتە دەرەوە. ئەتوانن شتێک بە ئەندازەی گۆچان پێبەن تکایە؟ ئاشتی وا بێت؟ دووریش نییە؟ بەڵێ. ئەم ئەندازە باشە؟ زۆر باشە. کە بڕۆنە دواوە. بمبورە، پێنیشانە ئەم چۆن فرێیت؟ لەوانەیە باشتر بێ لەگە پرۆفیسۆرا لێکۆڵینەوە بکەن. چۆن بیرۆکەیەکی باشە تەنتە. بە تەواوی باشترە لەگەڵ پرۆفیسۆریش لێکۆڵینەوە بکەین. باشتر بێم لێکۆڵینەوە بکەین. خۆیەتی ئای چی ڕوویە؟ تەنتەن تێگەیشتم چیان کردووە. ئەمە کامێرەیەکی ئاسایی نییە، سەیر کەن. پرۆفیسۆر کامێرەکەی ناوەتە لای پەنجەرەکەوە و گۆچانەکە خاتە ناو کامێرەکەوە. دواتر لە ناو شیشەکانەوە نیشانە گرێتەوە و وا وینگو. ئەبێ لەم دەروبەرەیە کەوت بێ. چی بۆ میلۆ؟ لێرەوە دڵنیام کە خراب نیشانەی گرتووە. دڵنیام گۆچانەکە لەم نزیکانەیە. دۆزیمەوە. باشە. ئەوەتە یەڵە با بڕۆین. ئافەر میلۆ، میلۆ بڕۆ. هەوڵی خۆتدا میلۆ، وەرە خۆ زوو دوور نەکەوتونەتەوە. ئۆ نا، ئەو خۆسارەکەیان بوو. ئەبێ ڕێگەیان لێ بگرین. Thank you. مبرين. اه هاولي خود ده ميلو ورا خوزو دور نكوتو نتوا. اوه نا او خو سارك ايان بو ابر رقان لي بقدي. تنتن چي رويا گوچانك ايان برد باشا اگه سارکتان بن بای ممنود و پونکان دزگیریان اکین هلبتا. خیراتر اما خیراتر نتوانم برو مانتین اکمان قوابو بیا بیاش دشتابت با مانه واجه چنه بخیرایی رو تو برو ایما بسا خیانه بین باشه هاو هلوان خواهیم گرد بچه بچه برن ایم بله پشت آرین بویم ای بسر چاو بینو لیم بین اکی باشا سر باش مکرو میلو هاو بچه بچه دستم برس کنو آورنین و یه تقه اکم دمان چکن نفرین باز با ما الان هاوکاری دو پونه کن توابو ورنه دروا چه نمایشه که جوان بو تن تا اگه تن لما نبید اونه چیم باشون اوی تریانه اوی که اوی با گوچانکا و راب کرد نه به رقیبم نه به بس نور بگات ای گیان سنور از گرم بو نه اولی نما بود تیه پرهت ابه زور برون تابگین میلو رو رسمکه ساعت هش بینی دست پیه کرد پیموانی لکاتی خویا بگین ها؟ فروکی خیلی کنیشه توا هم فروکیت پیچونه میلو ها؟ یهو بارو دوخ زور نخوش با گورم خلق لسر شقامکان که بونه توا و بلاو با تو که گوچانی سلطنتی ون بوا اما یعنی جان سر نوزده کیلومتر یعنی پین ساعت روشتن لکوستانه هشتا رگا من زور ما آخری که به بیانی خلق نیگرانی ریو رسمکن گورم بزویی دست پیکین نبی بلایو خلقی آورین اگر من ببینم بمگوچان وازم کشه دروز بوا خیراک میلو استاد به پاشا بدوزینه و اما هرچیم نکر راستی کن بخلق بلیم نخیر لوانه شر دروز ببی لوانه لیم بکوش بید کواتا باشتر خودم بخلق بلیم گورم زور باشا اوان برتیانه و و منیش واز لده سلاته نه پاشا من گوچانکم ای خواه جان